อำนวยพรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจเขาจะมาเกิดมีแด่ท่านวิทยากรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ชั่วโมงต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นหลักธรรมในทางพระศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวกับแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาขยายผลอุดมการณ์แห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้ขจรกระจายต่อไปหัวข้อที่จะนำมากล่าวในวันนี้ท่านหัวหน้าพิชิตบ้านตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นกลุ่มเป็นผู้นำแห่งวิทยากรของท่านทั้งหลายได้นิมนต์ให้อาตมาพูดในหัวข้อที่ว่าขนบประเพณีวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลที่ควรพูดควรฟังและก็ควรไปคิดให้เข้าใจแล้วก็ขยายผลต่อไปตลอดเวลาที่เราได้มีประเทศชาติบ้านเมืองมานั้นเราก็ได้พัฒนาอยู่ในเนื้อในตัวมาตลอดแหละตั้งแต่เป็นคนป่าคนเยิงจนมาถึงเป็นคนบ้านมีหมู่บ้านชุมนุมเมืองมีระบบการปกครองการเมืองเศรษฐกิจสังคมสุดท้ายก็มาหล่อหลอมเป็นรูปธรรมนามธรรมวัฒนธรรมความจริงคำนี้มันก็บอกถึงสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาอยู่ในตัวพัฒนานี้เป็นภาษาบาลีนะวัฒนาหมายมากหลากหลายหมายความว่าเจริญรุ่งเรืองโกลด์แต่นี่เราเอาคำว่าพัฒนานี่ซึ่งเป็นภาษาบาลีมันเน้นถึงกิริยาอาการในการกระทำให้มันเกิดมันมีขึ้นมามันไปตรงกับบาลีว่าภาวนาหรือว่าภวิตานะคอยเข้าใจส่วนคำว่าพัฒนานั้นมันมาตรงกับความเจริญรุ่งเรืองก็คือตัวของวัฒนาวัฒนธรรมนี่เองการที่จะทำให้มันเจริญรุ่งเรืองฟูเฟื่องก้าวหน้าสว่างสวยรุ่งเรืองแก้ปัญหาได้การกระทำเช่นนั้นเรียกมันว่าภาวนาหรือว่าภวิตาภาษาบาลีนะเรากลับไม่เอาไปใช้เราไปเอาผลแห่งการพัฒนาแล้วคือวัฒนาภาษาบาลีเรียกสิ่งที่เรากำลังพูดถึงพัฒนานี้ว่าภาวนาหรือว่าภวิตาตรงกับภาษาฝรั่งว่า development ซึ่งก็แปลว่าพัฒนาของเขาก็ถูกอยู่แล้วแต่เวลาเราจะเอามาใช้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนี้เรากลับไปเอาส่วนที่มันเป็นคุณศัพท์ซะแล้วคือพัฒนามาแล้วความจริงวัฒนาวัฒโนกับภาวนาภวิตานี่คนละอันกันภาวิตาหรือว่าภาวนานั้นเป็นการกระทำให้มันเกิดให้มันมีคือสิ่งที่เราเรียกว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้ภาษาบาลีว่าวัฒนาวัฒนองก็คือผ่านขั้นตอนการกระทำมาแล้วเป็นผลของการพัฒนาเรียกว่าวัฒนาเพราะนั้นวัฒนธรรมก็คือผลรวมแห่งการพัฒนาที่มีมาแล้วยาวนานในอดีตจนถึงปัจจุบันพูดให้สั้นอีกทีนึงก็คือวัฒนธรรมก็คือผลแห่งการพัฒนาของคนโบราณสั่งสมสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมจนถึงปัจจุบัน รวบรวมไปจนถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นขนบประเพณีวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนานั้นก็ไม่ใช่เรื่องเกินใดหมายถึงระบบชีวิตระเบียบสังคมแห่งขั้นตอนวิวัฒนาการที่ผ่านมาในอดีตจนมาลงตัวมาเป็นผลรวมแห่งการพัฒนาเกิดเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมอันนั้นคือวัฒนธรรมที่นี้ทำไมเราจึงมาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนามันจะค่อนข้างจะสับสนพัฒนาเดี๋ยวนี้เราไปเอาระบบการพัฒนามาจากเมืองนอกจากฝรั่งมังค่าจากอเมริกาจากยุโรปทีนี้คำว่าวัฒนธรรมของเขาก็มีของใครก็มีในโลกนี้มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมฝรั่งก็คือผลรวมแห่งการพัฒนาที่ฝรั่งได้พัฒนามาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราดูอย่างนี้นะเขาก็มีการพัฒนาเราก็มีการพัฒนาแต่การเริ่มต้นการพัฒนาสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์รวมกันเป็นประสบการณ์ส่วนดีออกมาเป็นรูปธรรมของคนโบราณและส่วนชั่วก็ได้นะเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาส่วนดีที่สั่งสมมาในอดีตและทั้งเป็นปุเพกตปาปตาส่วนชั่วส่วนเสื่อมในอดีตที่สั่งสมมาตกทอดถึงลูกถึงหลานก็มีมันสำคัญอยู่ตรงนี้เหมือนกันของเก่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆไม่ใช่ว่ามันจะดีไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียไปหมดนะอย่าลืมพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักวางใจในสิ่งเหล่านี้อย่าเชื่อตะพึดตะพือหลับหูหลับตาว่าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทำมาก็จะดีไปหมดแล้วก็อย่าปฏิเสธว่าสิ่งที่ทำมานั้นจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยใช้ประโยชน์อะไรในยุคนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ผิดทั้งสองงมงายทั้งคู่เรียกว่าเชื่ออย่างงมงายและไม่เชื่ออย่างงมงายพอๆกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่ามาปรัมปรายะผู้กับชาวกรมะเกสปุตติยะนิคมแคว้นโกศล10ข้อ10มา1ก็คือที่เรากำลังพูดถึงนี่มาปรัมปรายะอย่าวางใจเชื่อสักแต่ว่าเขาทำสืบกันมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคำว่าอย่าวางใจเชื่อไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อนะอย่าพึ่งวางใจเชื่อในขณะเดียวกันก็มีอีกอันหนึ่งอย่าพึ่งวางใจปฏิเสธในขณะนั้นอีกด้วยโยอิทะมัชฌังปวิจยะขณะติสเวนะโรเสธมุเปติทานังบุคคลใดถือเอาส่วนที่ถูกต้องอยู่ตรงกลางๆไว้ได้นรชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้ปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันแบ่งกันพวกหนึ่งเอาแต่ใหม่ทิ้งของเก่าพวกหนึ่งเสียดายอะไรอาวรณ์จะเอาของเก่าโดยไม่ระลึกนึกถึงของใหม่ของใหม่ไม่ดีทั้งนั้นเก่าดีตลอดพวกหนึ่งบอกเก่าคือล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาไดโนเสาร์เต่าล้านปีมันต้องใหม่จึงจะใช้ได้ถูกต้องตามยุคตามสมัย globalization ยุคโลกาณุวัตรโลกไร้พรมแดนความจริงมันก็ผิดทั้งคู่ขอให้เข้าใจว่าผิดทั้งคู่นะถ้าจะเอาเก่าก็ทิ้งใหม่ถ้าจะเอาในก็ทิ้งนอกถ้าจะเอานอกก็ทิ้งในถ้าจะเอาใหม่ก็ทิ้งเก่าทั้งเก่าใหม่ในนอกนี้แหละมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี้เราจะสื่อประสานต่อเนื่องระหว่างเก่าใหม่ในนอกให้เหมาะสมกลมกลืนดีงามใช้ประโยชน์ได้อย่างไรมันสำคัญอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าจะเอาแต่เก่ามันก็ตายด้านแข็งทื่อไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงโลกเขาไปจนถึงไหนแล้วพุชบัตเตอร์เอจุกกดปุ่มแล้วเขาถึงยุคอินฟอร์เมชันคอมมิวนิเคชันเทเรคอมมิวนิเคชันเขาเข้าถึงยุคอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์เข ข่าวสารข้อมูลแล้วเทเลคอมมิวนิเคชันแล้วย่อโลกอย่างง่ายดายติดต่อกันอย่างใกล้ชิดทั่วโลกไบโอเทคโนโลยีเขาอาศัยเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแล้วเราจะเอาอะไรเพื่อชีวิตในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าจะมาบูชาเทคโนโลยีเราจะต้องฉลาดตรงนี้เองปัญหาที่ว่าขนบประเพณีวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนามันสำคัญตรงนี้ท่านนักวิทยากรจะต้องตีบทให้แตกว่าระหว่างเก่าใหม่ในนอกจะเชื่อมประสานสอดคล้องกันให้กลมกลืนกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราพัฒนาตามหลังฝรั่งเชิดชูบูชาฝรั่งการเชิดชูบูชาระบบการพัฒนาฝรั่งก็คือการบูชาวัฒนธรรมของฝรั่งเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าวัฒนธรรมก็คือผลรวมแห่งการพัฒนาที่มีมาตลอดเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องของคนโบราณจนถึงเรายุคปัจจุบันเพราะนั้นการพัฒนาแบบฝรั่งก็คือวัฒนธรรมผลรวมแห่งการพัฒนาของฝรั่งที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฝรั่งเขาก็พัฒนาในแบบของเขาพวกเราก็พัฒนาในแบบของพวกเราแล้วแต่สภาพแวดล้อมธรรมชาติดินฟ้าอากาศและความจำเป็นเราจะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งนั้นเขาเพิ่งจะพัฒนาแต่ก่อนนั้นเขายังเป็นลิงเป็นข้างเป็นนอแม่เป็นบุคคลที่เผ่าชนที่ร่อนเร่ไม่มีหัวนอนปลายตีนแล้วก็ยังถูกบีบหลายด้านเขาถูกบีบด้วยธรรมชาติอันเหี้ยมโหดหนาวจนหิมะตกลงขาวโพลนพวกเราเกิดมาในบ้านในเมืองนี้ถ้าไม่ไปเมืองนอกไม่เคยรู้จักหิมะเป็นอย่างไรเขาหนาวถึงขนาดนั้นแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดพายุจัดสโนว์หิมะจัดหนาวตายหนาวตายไม่ใช่น้อยๆในเวลาหน้าหนาวจะมาถึงมันบอกมันสอนเขาโดยธรรมชาติให้เขารู้จักสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นหาหนทางต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาตินี้ธรรมชาติบีบคั้นเขาทุกๆปีเขาก็ต้องคิดต้องดิ้นรนต้องต่อสู้จนพัฒนาทางวัตถุเนี่ยขึ้นมาจากปู่ลงมาหาพ่อหาลูกหาหลานเหลนสืบต่อไปพัฒนาไปเรื่อยก็แก้ไขปัญหาจากประสบการณ์นั้นนอกจากนั้นเขายังถูกบีบคั้นทางการเมืองถูกบุกจากพวกเจงกิสข่านถูกตีจากโรมันบุกจากเจงกิสข่านเผลอไม่ได้มาอยู่เรื่อยต้องสร้างอาวุธไว้เพื่อมันมาอีกสร้างอาวุธไว้มากๆมันไม่มาทีนี้ก็ล่าอาณานิคมซะเลยลบเมืองโน้นป้นเมืองนี้เอาทองเอาสมบัติเอาทรัพยากรธรรมชาติบ้านไหนมีอะไรดูดมาสั่งสมแล้วก็ผลิตแปรรูปส่งขายนั่นคือการสตาร์ทเครื่องจุดสตาร์ทของสิ่งที่เรียกว่า globalization ที่เรียกว่าโลกาณุวัตรโลกไร้พรมแดนเคลื่อนทุนสู่โลกเชื่อมทวีปทั้ง4อเมริกายุโรปแอฟริกาเอเชียคริสต์ศักราช1700ยึดอินเดียยึดอินโดนีเซียขึ้นมานี่ดูดเอาทรัพยากรธรรมชาตินี่การที่เราได้ยินคำว่า globalization มันเริ่มสตาร์ทตั้งแต่นู้นตั้งแต่1700มาแล้วนั่นคือความเจริญของฝรั่งพัฒนาอยู่ในเนื้อในตัวเข้ามามารวมกันผลรวมแห่งการพัฒนานั่นแหละคือวัฒนธรรมทีนี้นอกจากถูกภัยทางการเมืองแล้วก็ถูกภัยธรรมชาติแก้ไขได้แล้วมันก็ยังมีอีกภัยทางจิตใจทางสติปัญญาถูกบีบคั้นทางศาสนาอีกด้วยนะคัมภีร์ไบเบิลสอนให้เชื่อพระเจ้าเพราะในขณะนั้นมันก็เหมาะสมกับสังคมเผ่าชนที่เร่ร่อนไม่มีที่พึ่งทางใจรวบรัดเลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลังปรากฏการเบื้องหลังชีวิตลิขิตเราทุกอย่าง We are sons of God we live to get the we must be to love are doing add according to the purpose of God เชื่อเลยเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นอะไรอะไรแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้า ทีนี้วันดีคืนดีก็คิดขึ้นมาว่ามันมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ใดคิดค้นในสิ่งเหล่านี้ถูกจับไปลงโทษลากขึ้นศาลอินควิซิชั่นศาลไตรสุนสตาในที่สุดทำไมกลับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเผาทั้งเป็นฟังทั้งเป็นอันนี้ก็บีบอีกบีบให้เขาไม่ต้องคิดในเรื่องนี้ในเรื่องจิตใจในเรื่องพระเจ้าในเรื่องซูเปอร์นอร์มอลเนื้อธรรมชาติแต่ให้เขาคิดทางวิทยาศาสตร์อันนี้มาจากอะไรช่วยบีบให้เขาพัฒนาทางสติปัญญาแน่ในที่สุดเขาก็เลยก้าวหน้าทางนี้ผลิตสิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของเขาเก่งกล้าทำยังไงจะวิ่งเร็วเหมือนม้าก็มีรถมีราทำยังไงจะบินไปบนฟ้าเหมือนนกก็สร้างเครื่องบินทำไมจะว่ายไปในน้ำมุดดำไปในน้ำเหมือนปลาก็สร้างเรือดำน้ำขึ้นมาเขาก็เลยโดดเด่นเก่งทางนี้เมื่อเก่งทางนี้ล่าอาณาณานิคมขึ้นมาบ้านเมืองต่างๆก็เจริญอะไรอะไรฝรั่งเป็นตัวอย่างหมดนั่นคือวัฒนธรรมผลรวมแห่งการพัฒนาที่เขาสั่งสมมาทีนี้การพัฒนาของเราสมัยใหม่นี้เราไปเอาแบบฝรั่งหมดเลยเมื่อไปเอาแบบฝรั่งหมดก็คือไปถือวัฒนธรรมของฝรั่งของเก่าที่พ่อแม่เคยพัฒนามาเรียกว่าวัฒนธรรมก็หยุดนิ่งดีไม่ดีเป็นขยะตายซากเกะกะทวงความเจริญไอ้จะทิ้งก็ยังเสียดายไอ้ที่จะหยิบฉวยขึ้นมาใช้ก็รังเกียจขยะขยแยงกลัวจะไม่ทันคนอื่นเขาในที่สุดก็เลยกองไว้เป็นขยะวัฒนธรรมขยะของเราก็เกิดขึ้นทีนี้ของดีถ้าสมมติว่าพ่อแม่ของเรามีสิ่งดีๆไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนมีเงินไม่รู้จักใช้เอาไว้จนลืมแล้วไปหากู้หนี้ยืมสินอีกด้วยเงินตัวเองมีก็ไม่รู้จักเอามาใช้ทีนี้ถ้าสมมติว่าพวกฝรั่งเขาพัฒนาถูกต้องเราเอาจากเขาเราก็ได้ดีไปเขาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าฝรั่งพัฒนาผิดพลาดตรงนี้สิอันตรายเราหลับหูหลับตาวิ่งตามหลังเขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฝรั่งเขาผิดเราผิดยิ่งกว่าฝรั่งเพราะเราตามหลังเขาตลอดฝรั่งเขาผิดเขาจะรู้ตัวเขาเองแล้วก็จะหาทางแก้ไขเมื่อฝรั่งเซไทยเราสุดพอเห็นนั้นในช่วงนี้ไม่สายจนเกินไปที่เราพยายามที่จะพัฒนาทางจิตใจด้วยในแผนนี้ที่เราพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเข้ามาในแผนนี้อาตมาว่าเป็นการตื่นตัวชะลอการวิ่งตามหลังฝรั่งแล้วมองกำหนดหาทิศทางที่ชัดเจนขอบอกให้รู้ไว้ก่อนว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็รู้ตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่การพัฒนาของเขาตลอดมาจนมาถึงยุค post industry ผ่านพ้นอุตสาหกรรมจาก mass product คือการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างยิ่งใหญ่หมายมากหลากหลายอาศัยกำลังคนกำลังทรัพยากรมากๆแล้วนี้เขาผ่าน mass product แล้วมาถึง automate auto product automation คือการผลิตแบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนแล้วทีนี้ใช้หุ่นยนต์แล้วตรงนี้ปัญหายิ่งมากเข้าไปอีกทีนี้ผลแห่งการพัฒนาทางวัตถุพวกฝรั่งเขาเจอเข้าเต็มเป่าปัญหาจากการพัฒนาทางวัตถุธรรมชาติเสียดุลสังคมเสื่อมตัวมนุษย์เองก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายทางใจฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความแห้งแล้งตามมาน้ำเน่าอากาศเสียแผ่นดินหมดคุณภาพในการเพาะปลูกมีแต่สารพิษมีแต่กรดฝนตกลงมาก็มีน้ำกรดในฝนเอซิดเรนตกลงมาสู่น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบห้วยน้องคลองเบิ่งกลายเป็นพิษเต่ากุ้งหอยปูปลาตาบอดตาฟางเป็นบาดเป็นแผลต้นไม้แทนที่จะสดจะเขียวกับเหี่ยวแห้งเมื่อเจอฝนกรดหรือเอซิดเรนทะเลสาบตายจากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายอยู่ไม่ได้เรียกว่าทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างต้นไม้ตายออกไปในเมืองอุตสาหกรรมเมืองไทยเราก็ประกาศให้ทุนต่างชาติมาลงทุนอุตสาหกรรมก็ตามเข้ามาต่อไปน้ำเน่ามากขึ้นอากาศเสียมากขึ้นดินจะเสียดุลในการเพาะปลูกมันจะไม่งามมีแต่พิษแต่ภัยหันมาดูในตัวมนุษย์เองทีนี้เราพูดด้วยความเร็วเวลาไม่พอในตัวมนุษย์เองก็มีแต่สั่งสมสารพิษสะสมสารพิษทั้งนั้น ผักทุกใบก็มีแต่สารพิษข้าวได้กินไปแต่ละคำน้ำที่ดื่มไปแต่ละแก้วอาจจะมีแต่สารพิษอากาศที่หายใจเข้าจะออกเป็นอากาศที่มีพิษทางนานนี่ผลแห่งการพัฒนาทางวัตถุนะวัฒนธรรมของวัตถุนิยมหลังจากนั้นยังเป็นเหตุให้จิตใจลุ่มลงจนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองเลยไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตถ้าขาดเทคโนโลยีขาดวิทยาศาสตร์แล้วฉันตายแน่เดี๋ยวนี้เพียงไฟฟ้าดับก็จะบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละคือผลของไบโอเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เรากำลังจะเอาธรรมโมเทคโนโลยีขึ้นมาเอาธรรมะเพื่อชีวิตขึ้นมาสอดประสานเข้ากับตรงนี้โรคกายความเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างกล่าวแล้วอาหารเป็นพิษลมหายใจเป็นพิษน้ำเป็นพิษความต้านทานต่อโรคก็ต่ำลงทางเดินอะไรต่างๆทางเดินของลมหายใจโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรต่างๆมันมากมายนานาโรคัตโตวาอุปัชชตินอกจากนั้นกิเลสตัณหาที่ซิลมิเลอิโมชันปกเราอารมณ์มากมากขึ้นไปเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นคือจิตใจคนเซนส่วนอินเดียนส์กามสุขันลิกานุโยคภาษาพระท่านว่าประกอบตนพัวพันหมกมุ่นสยบอยู่กับกามคุณเซนส่วนอินเดียนส์มากชู้ร้ายผัวร้ายเมียเกิดโซเพนีเด็กโซเพนีผู้ใหญ่โซเพนีหญิงโซเพนีชายคนแก่คนเฒ่าถูกปลุกเร้าอารมณ์จากสื่อโทรทัศน์จากอะไรต่ออะไรจากหนังสือจากอะไรต่ออะไรที่เห็นการเล่นต่างๆอายุ70 80ตันหากับคมคืนเด็ก4ขวบ5ขวบสารพัดอย่างไม่สามารถจะควบคุมจิตใจตนเองให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ยิ่งไปกว่านั้นสัญชาตญาณได้ขยายตัวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานปัญหาก็เกิดขึ้นโรคเอดตามมานั่นคือโรคกายโรคใจก็เครียดหงอยเหงาว้าเวระบาดระแวงผัวกับเมียอยู่ด้วยกันระแวงแกจะไปนอกใจเพราะตนเองก็คิดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเห็นกันเป็นเครื่องเสพเห็นกันเป็นของที่จะต้องเสพต้องบริโภคไม่ใช่เห็นกันเป็นมนุษย์เป็นคนไปแล้วเพราะนั้นปัญหานี่มันเกิดมาประดังประเดเป็นลูกโซ่ติดตามกันมาพวกฝรั่งมั่งค่าเขาเห็นว่าการพัฒนาของเขานี่มันผิดพลาดมันผิดพลาดซะแล้วมีการประชุมกันพวกสหประชาชาติองค์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของโลกซึ่งมีชื่อย่อเป็นภาษาฝรั่งว่ายูเนสโกที่เราได้ยินมีการประชุมกันว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมันล้มเหลว Fail Development มันน่าจะขาดองค์ประกอบแห่งการพัฒนาอันใดอันหนึ่งมาถึงจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากที่สุดเลยพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่พวกฝรั่งร้องเรียกเพียกหา Back to Basic Return to Basic โปรดกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมการศึกษาแบบเก่าที่มีพระเจ้าสั่งสอนกันให้ลูกหลานรู้จักโบนรู้จักเชิดเนี่ยเขาสอนกันอย่างนี้นะเป็นเหตุให้รัฐบาลมองเห็นความสำคัญตรงนี้อีกเหมือนกันว่าการพัฒนานี่ผิดพลาดแน่นอนจึงปลุกเร้ากันสร้างเป็น National Motto เขียนพิมพ์ใส่เงินดอลลาร์ทุกใบสมัยก่อนนะเงินดอลลาร์สัก20ปีก่อนย้อนหลังไปนะเขาเขียนว่า In God We Trust เราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบอกเครื่องไม้ในว่าเงินที่ใช้อยู่ทุกวันซื้อได้สารพัดนี่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะอะไรทำนองเนี่ยหรือมิฉะนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่า One Nation Under God อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะพวกเราประชาชาติดึงเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านะเขาปลุกเราฝังรากลงไปแม้แต่ในเงินในทองแต่ถึงขนาดนั้นก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อาตมาไปประเทศกรีกเห็นเด็กหนุ่มเด็กสาวในสนามบินเขาเผาเขามีหน้าผากด่างๆเป็นรูปตัวบีบางคน2 บีก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาทำไมต้องทำอย่างนั้น ไอ้จะถ้าจะถามก็ไม่กล้าถามไปถูกที่เพราะเห็นว่ามันแปลกหรือว่าเป็นแฟชั่นใหม่ของเมืองนี้พอเพื่อนก็มาหามิสเตอร์โทมัสเพื่อนกันมาหากันมารับก็ลองถามเขาดูเขาหัวเราะถ้าบอกว่านี่เป็นการลงโทษคนสมัยใหม่นิวเรชั่นเนี่ยไม่รู้จักเคารพพระเจ้าดูถูกศาสนาด่าพระเจ้าฝนตกแดดออกไม่ชอบใจตนเองตกใจลื่นทลาล้มชนไม้ชนไหลเกิดอุบัติเหตุอะไรด่าพระเจ้าแงนนะแงนหน้าขึ้นฟ้าเอามือป้องด่าขึ้นไปหาพระเจ้าเหมือนพระเจ้าอยู่ข้างบนนั้นกันแกล้งตนเองด่าโมติปานาเยกาโมโตคริสโตภาษากรีกอย่าไปเปิดดิกชันนารีซอเตตบทหานะมันไม่มีขออภัยไม่แปลหรอกมันหยาบคายขอให้เข้าใจวันนี้เป็นการด่าโคตรเง่าเหล่าสักหลาของพระเจ้าไปเลยเขาจับได้เขาก็มาลงโทษปรับครั้งแรกปรับครั้งที่สองปรับมากอีกสามเท่าครั้งที่สามถ้าจำได้อีกคนเก่านี่เขาคุกออกมาเผาเหล็กแดงๆไปหน้าผากเป็นตัวบีประจานถ้าเจออีกครั้งด่าอีกเท่านี้เข้าคุกหนักกว่าเก่าออกมาตีอีกบีหนึ่งเป็นสองบีบีนี้มันจะคำว่า blasphemy แปลว่าดูหมิ่นศาสนาที่เราเห็นได้ว่าการพัฒนานั้นทำให้คนหันหลังให้แก่ผลแห่งการพัฒนาที่พ่อแม่สั่งสมมาคือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมฝรั่งเขาก็เห็นอย่างนี้แล้วนะเห็นอย่างนี้เขาประชุมกันเออเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่น่าจะต้องพัฒนาองค์ประกอบใหม่ที่มันขาดแคลนไปเขาก็เห็นตรงกันว่าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมวัฒนธรรมเขาก็เลยประกาศบอกว่าทศวรรษแห่งวัฒนธรรมโลกตั้งแต่ปี2531ปีนี้มัน37แล้วมาประจนไปถึง2541 10ปีทศวรรษเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมโลกTransformation คันจรันแปลรูปทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรดีๆในโลกเนี่ยเอามารวมกันในการพัฒนาทางด้านจิตใจจะพูดภาษาเราก็เรียกว่านั่นคือโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของสหประชาชาติของยูเนสโกอันนั้นยังใหม่นะฝรั่งเดินมาตั้งแต่เริ่มโครงการเนี่ยตั้งแต่ปี2531พวกเราอาตมาจำได้ว่าวนเวียนมานี่ก็ตั้งแต่นู่นแหละไล่เลี่ยกันนั่นแหละที่อาตมาถูกนิมนต์ให้ไปเทศไปอบรมแผ่นดินทำแผ่นดินทอง ดีเหมือนกันเหนื่อยแสนจะเหนื่อยไม่ได้หยุดแต่ย้อนแต่เสร็จแล้วอยากจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานของเราเนี่ยโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1897สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มกษัตริย์แห่งหลวงพระบางล้านช้างร่มขาวได้นำเอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นทองคำมาจากเมืองอินทปทานครเมืองเขมรพร้อมด้วยนำพระภิกษุพระมหาปาสมันตเถระพระเทพลังกาตลอดทั้งพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมอีก 4-5 รูปขี่คอช้างมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่เมืองอินทปทะเมืองขมิ้นเลาะตามฝั่งน้ำโขงมาจนถึงเมืองเชียงทองเชียงทองนี้อยู่ในกลุ่มเครือเดียวกับตระกูลเชียงทั้ง5เชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ้งเชียงตุงเชียงทองแต่เชียงทองได้ถูกเปลี่ยนเมื่อปี1896เปลี่ยนจากเชียงทองยกเมืองทั้งเมืองอันสวยสดงดงามเมืองหลวงพระบางนี่งามมากนะแม่น้ำโขงแม่น้ำขานแม่น้ำอูอ้อมกอดอยู่ในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์และงดงามขุนเขาคิ้วตะงานโอบกอดแล้วก็แม่น้ำไหลเหมือนกับจะอ้อมล้อมงามมากแหละเมืองหลวงพระบางเมืองนี้เรียกว่าเมืองทองเชียงนั่นแปลว่าเมืองภาษาโบราณนะเชียงใหม่ก็คือเมืองใหม่นวบุรีนั่นแหละเชียงรายก็คือเมืองลายนั่นแหละเชียงตุงก็คือเมืองทองเชียงทองก็คือเมืองทองคำอุดมสมบูรณ์เหมือนทองคำจนถึงขนาดมีการเขียนเป็นกาบเป็นกรบรรยายภาพเมืองหลวงพะบางว่า นักทะเลลำสันซือหลวงผบางนิคมคนคังเพ่งพ่อตื่นเสียงหลวงหล่นลุงลั่งหลาดยานหนามแพร่หลอมระหว่างตายสัวตาหุงคำเสาเศร้าเทศเที่ยวสมเภาอุดมโดยดังดาววดึงฝ่ามีพนังตัดหลายทันแถวตาดคนหลวงเขาแล่งเสาส่วนสนพอจะแต่งเรื่องโสวัตสินชัยซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเลอเลิศของชาวลุ่มน้ำโขงสองฝากฝั่งเรื่องสังสินชัยเรื่องโสวัตเรื่องปัดอากาลเกตก็จะปารภโลเกชันของเมืองหลวงในนิยายนั้นในวรรณกรรมนั้นเมืองหลวงนี่จะถอดแบบมาจากหลวงพระบางเป๊ะคือมีเมืองแล้วก็มีน้ำล้อมรอบงดงามเป็นป้อมปราการธรรมชาติเสียงหลวงหล่นลุงลังลานงานหนามแพร่หลอมระหว่างตายชั่วตาถ้าเรานั่งเครื่องบินไปเมืองหลวงพระบางจะเห็นแม่น้ำโขงแม่น้ำขานแม่น้ำอูไหลโอบขบ